صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayı içerisindeki son 10 güne girmiş bulunuyoruz. Bu günler içerisindeki en önemli ibadet olarak bildiğimiz itikaf ibadeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hiç terk etmediği, ancak sadece bir gazve dolayısıyla terk ettiği ve bunun da kazasını yaptığı önemli ibadetlerden bir tanesidir. İtikaf ibadeti, mümini Allah azze ve celle ile bağlayan, ona olan tevekkülünü, ibadetini, haşyet ve korkusunu arttıran önemli ibadetlerdendir. Ramazan ayı içerisindeki itikaf ibadeti, geçmiş bir senenin muhasebesi ve gelecek olan bir senenin de yine nasıl geçirileceği, hangi hedefe ulaşılacağının muhasebesini yapmaktır. İtikaf ibadeti, insanın hem geçmiş hem de gelecek olan senelerinin bir bakıma sorgulanmasıdır. Geçmiş senelerinin ve önündeki seneler için iman ve salih amel ile dolduracağı bu zaman dilimindeki yöntem ve metodu gözden geçirme muhasebesidir. Mümin davetçinin dünya meşgalelerinden kendini bir süre tecrit etmesi, Allah Azze ve Celle'ye karşı bir bakıma uzlete çekilmesi ve nefsini muhasebe etmesi sayesinde gerek hayatını ve gerekse amellerini yalnız Allah Azze ve Celle'nin isteği doğrultusunda, onun rızası doğrultusunda tanzim etme, bu şuura varabilme halidir itikaf. Aynı şekilde Ramazan'ın son 10 günü içerisinde gerçekleşen Kadir Gecesi de itikaf ibadetine farklı bir mana kattığı gibi, aynı şekilde mübarek Ramazan ayına da farklı bir mana katmaktadır. İtikaf ibadeti, Allah'a muvafakat etmek, kişinin kendini Allah'a adaması, kalbini düzeltmesi ve Allah'a giden sırat-ı mustakim olan yol üzerinde istikamet bulabilmesi ve yine Allah'a bütünüyle içten gelerek ihlasla bağlanmasına sebep olmaktadır. Çünkü bir insanın kalp perişanlığı kişinin Allah için yaşamasına, kendini Allah'a adamasına engel olmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde belirttiği gibi, insan vücudundaki tek bir noktanın salih olması ile bütün amellerin salih olması ve ifsad olması ile de yine bütün amellerin ifsad olduğu nokta kalp noktasıdır. İşte itikaf ibadeti kişinin kalbini ve zihnini Allah Azze ve Celle'nin terbiye metodu ile eğitmekte, kendisini Allah'a yöneltmeye sebep olmaktadır. İnsanların dengesizce ve fuzuli bir şekilde dünya malına dalmaları, yeme ve içmeleri, boş zaman geçirmeleri, boş söz ve lakırdılarla ve uyku gibi gönül perişanlığı ile kalbi öldüren ameller insan kalbini türlü vadilere atmaktadır. Kalbi öldüren bu tür ameller insanın Allah'a gidişine engel olmakta, onu zayıflatmakta ve yolundan döndürmektedir. Aziz olan Allah'ın merhameti ise kullarına lüzumsuz yeme ve içmeyi kaldırıp kalbi Allah yolunda alıkoyan çeşitli şehevi duyguların gönülden sökülüp atılmasını meşru kılmıştır. Bu noktada Allah Azze ve Celle merhametiyle kullarına bu tür lüzumsuz yeme ve içmeyi kaldırmakta, kalbi yalnız kendi yolundan alıkoyan çeşitli şehevi duyguların gönülden sökülüp atılmasını meşru kılmaktadır. Hem onu maslahat icabı meşru bir yolda eğitmekte, bu şekilde dünya ve ahiretten faydalanmasına vesile kılmaktadır. Kullarına maksadı ve ruhu, kalbin Allah'a tam bağlılığı, ona muvafakatı, onunla baş başa kalması ve insanlardan kopması, sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi ve onunla ilgilenmesi, onun zikriyle meşgul olması, itikaf ibadetini meşru yapmaktadır. İtikaf ibadeti, Allah Azze ve Celle'yi anlamak, ona muhabbet etmek, ona yönelmek ve tüm dünya ile alakalı endişeleri bir kenara bırakarak kalbi duyguların yerine geçmektir. Onlara karşı kalbi istila eder ve artık kalp bütün düşüncesini Allah'a yöneltir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle ile ünsiyet kuran kalp Allah'a yaklaşmış, Allah ile beraber olmuş olur. Böylelikle hiçbir dost simanın olmadığı, Allah'tan başka kimsenin sevindirmesinin mümkün olmadığı kabirdeki korkunç yalnızlık Allah dostluğu ile hazırlanmış olur. İtikafın en büyük maksadı ise kişiyi Allah ile beraber kılmaktır. Bu gaye oruç ile tamamlanınca Allah itikafı oruç günlerinin en faziletlisi olan Ramazan'ın bu son 10 gününde meşru kılmıştır. Sevgili dinleyenler, hakiki müminler olabilmek, İslam'ı her safhasında hayata dökebilmek, öncelikle bir müminin kendi hayatında olmalıdır. Bir mümin kendi hayatında Allah Azze ve Celle'nin sınırlarını ve hudutlarını muhafaza edebilirse, ancak bu sınırları muhafaza edebildiği oranda etrafına faydalı olur. İşte oruç ibadeti ile gelen itikaf terbiyesi de kişide iradesine sahip İslami bir şahsiyeti, nefsi tezkiye edilmiş, kendini günahlardan, masiyetlerden, ayıp ve her türlü ahlaksızlıklardan arındırmış bir kişilik olarak ortaya çıkarır. Nefsine ihtimam göstermeyen bir müminin Allahu Teala'dan hidayet ve nusret beklemeye ise hakkı yoktur. Çünkü Allahu Teala bu durumu şu ayeti kerimesiyle ifade etmektedir. Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah asla onların durumlarını değiştirmemektedir. Bu sebeple her şeyden önce mümin selim bir akide sahibi olmaya çalışmalı. İslam davasında azim ve irade ile çalışmalı. Bozuk inanç, fikir ya da düşünceleri kalbinde, ruhunda ve gönlünde yer vermemelidir. Onun kalbi muhtemel bütün fitneler için itikaf ibadeti ve oruç mevsimi ile hazırlanmış demektir. Ramazandan sonra ise insanlardan ve şeytanlardan gelebilecek tüm fitnelere karşı kişinin kendisini hazırlayabileceği, belki de bu dünya hayatındaki son fırsatı olarak görülmelidir. İçinde bulunduğumuz itikaf günleri, kişinin bir daha hiç rastlayamayacağı, ömründe ne Ramazan'a ne de itikaf günlerine ulaşamayacağı fırsat günleri addedilmelidir. Çünkü kendini kontrol altında tutamayan, hazırlığı olmayan kalpler er geç toplumun tüm çirkefliklerine bulaşacak, sapıklık ve ahlaksızlıklardan Allah'ın sınırlarına tecavüze kadar şeytanın oyuncağı haline gelecektir. İtikaf ibadeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki sünnetidir de aslında. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davete ruhen hazırlanmasında, Hira mağarasında, uzlete çekilmesinde şüphesiz ayrı bir yeri vardır. Uzlete çekilmek kulun Rabbi ile baş başa olduğu anlardır. Allah ile irtibatı ve sılayı sağlayan tek unsurdur. Kişiyi ruhen olgunlaştırıp geliştiren en önemli imani dirençtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira mağarasındaki uzlet günlerinde bütün Müslümanlar ve hususen de İslam davetçileri için önemli bir güzellik, önemli bir tevcih vardır. Bir Müslüman davetçinin İslam'ı ne kadar faziletlerle donanmış, ibadetlerin her türlüsüyle bezenmiş de olsa, bütün bunlara ilaveten nefis murakabesi yaptığı, Allah'ın murakabesini üzerinde hissettiği ve yine Allah'ın azametini düşündüğü uzlet ve halvet vakitleriyle pişmedikçe imanen kemale ermiş de olamamaktadır. Dolayısıyla her Müslüman davetçinin Ramazan ikliminden sonra karşılaştığı fitne iklimlerine karşı koyabilmesi, Müslümanca yaşayabilmesi, Allah Azze ve Celle'nin hudutlarına riayet edebilmesi için ruhi olarak hazırlanmaya itikaf ibadeti ile şimdiden başlamalıdır. Sevgili dinleyenler, kendisine bunca nimet verilen mümin elbette her an Rabbi ile irtibat halinde olma mecburiyetindedir. Çünkü mümin zayıf olması hasebiyle, Allah-u Teala'nın yarattığı bir kul olma hasebiyle Allah'a yönelmek için elbette onun lütfedeceği destek ve inayete muhtaçtır. Bu sebeple ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetinin ilk başlangıcında Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hazırlamaya şu ayet ile başlamıştı. Ey esvabına bürünen Habibim! Gecenin birazından başka kalk namaz kıl. Gecenin yarısı miktarınca yahut ondan biraz eksilt yahut onun üzerine ilave edip arttır. Kur'an'ı açık açık tane tane oku buyurmaktaydı. Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hira mağarasında uzlet günlerindeki itikaf ibadeti ile arındırdığı, temizlediği ve hazırladığı gibi yine aynı şekilde gecenin bir derinliğinde herkes gaflette iken Allah'a yalvarmak, Allah'a yönelmek ve açık açık tane tane Kur'an'ı okumakla eğitmektedir. Bu durum şüphesiz Ramazan ayı içerisinde ve itikaf günleri içerisinde bulunan biz müminlerin de hazırlanması, Ramazan'dan sonraki yeni bir hayata başlangıç yapabilmesi için bir hayli önem arz etmektedir. Bundan dolayıdır ki bazı hadislerde 1000 rekatlık namazdan bile daha eftal olan tefekkür ibadeti, itikaf ibadetinin en önemli kısmı olup olmazsa olmaz mesabesinden sayılmıştır. Kur'an'daki örnekleri ile yeryüzünün, gökyüzünün ve ikisi arasındaki yaratılan tüm canlı ve cansız mahlukatın yaratılış hikayesine Kur'an'da bakıldığında tüm bu ayetlerden sonra Allah Azze ve Celle'nin hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz diye buyurması itikaf ibadetini farklı bir boyuta taşımaktadır. Allah Azze ve Celle düşünmenin, tefekkür etmenin, Allah'ın ayetleri hakkında kafa yorabilmenin, imanen yücelebilmenin, Allah'a ulaşabilmenin, onunla irtibat kurabilmenin tek yolu olarak ifade etmektedir. Sevgili dinleyenler, bütün bunlardan sonra Allah için uzlete çekilmek, Allah için itikafa girebilmek, belki bir noktada kişinin tüm şehevi arzularından, dünya hayatından kopmak olarak tarif edilse bile, bu durum tıpkı Hristiyanların uzlete çekilmeleri ya da ruhbanların bir dağ başında kendini Allah için ibadete adaması gibi değildir. İtikaf ibadeti bir zühd hayatı ile anlatılabileceği gibi geçmiş ve gelecek olan bütün senenin bir ön muhasebesini yapmak ve hayata bu şekilde yeni bir başlangıç yapmak içindir. Ruhbanların adetlerinden olan uzlet ise hayata bir son vermeyi amaçlamaktadır. Allah'ın Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eksiksiz olarak yerine getirdiği itikaf ibadeti ise gelmiş ve geçmiş hayatın ön muhasebesini yaparak hayata yeni bir anlam vermenin, hayata yeniden başlangıç yapmanın adıdır. Rabbim itikaf ibadeti ile hayata yeniden başlangıç yapan, kalbi Allah'a bağlı olan müminlerden olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.